prezența lui Dumnezeu încă de la laudă și chinare și știu că Dumnezeu are ceva bun pentru noi. Amin. Se simte aerul încă de la conferință. Știu că deja urmează simt venirea conferinței. Bogdi, știți că când vine conferința știu că nu mai am timp de nimica. Când nu mai am timp de nimic știu că e conferința în apropiere. Nu am timp, abia numai să dorm puțin câteva ore. Oricum, în seara asta Dumnezeu m-a vorbit și o să câteva minute, 20 de minute, încerc să fiu cât de scurt ca să avem timp la sfârșit. Bun. Suntem destul de mulți în seara asta. Chiar ok, foarte bine. Andrei, la mulți ani, ești foarte tare. El tocmai a avut... A avut operație la ochi și ne rugăm ca Dumnezeu să-l vindece complet. Andrew. Bun, haideți să întoarcem Bibliile la Matei capitolul 16. Matei capitolul 16. 16. Sunteți bine? Sunteți în formă în această seară? Edi, ești ok? Ești power, ești bun? Foarte fain. Matei 16, versetele 21 până la 25. Și citim. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă în Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților cel mai de seamă și din partea cărturarilor. Că așa are să fie omorât, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Amin. În această seară vreau să vă vorbesc despre titlul, întrebarea de fapt: îți porți tu crucea? Îți porți tu crucea? Nu-ți faci crucea, ci îți porți tu crucea. Că haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească în această seară. Tată, vine înaintea ta și îți mulțumesc pentru această seară și îți mulțumesc pentru mesajul pe care tu mi l-ai dat. Mă rog, Tată, ca tu să-mi dai ungerea, puterea și călăuzirea să-l comunic, Doamne, în cât mai clar posibil. Doamne, vreau ca tu să vorbești prin mine. Mă rog, Doamne, ca tu să te atingi de fiecare tânăr prezent în acest loc. Mă rog, Doamne, ca să iei deoparte orice distrage atenție, Tată, și mă rog ca puterea ta, Doamne, să fie peste această seară. Schimbe-ne tu, Tată, vrem să devenim tot mai pasionați pentru tine și pentru cuvântul tău. În numele lui Iisus, mă rog. Amin. Amin, amin. Nu știu cum sunteți voi, dar mie îmi place foarte mult ciocolata. Știi cum zic, ești un dog lover, I'm a chocolate lover. Îmi place ciocolata mult, mult, de la Raffaello, deci toate produsele de la Ferrero Rocher, atunci înseamnă Nutella. Știți că Nutella e făcut de Ferrero? Nu știți, dar de-aia e așa bună. Pentru că, nu știu, există ceva, este o conexiune între mine și ciocolată. Când nu mă simt chiar așa, mulțumesc. Ferrero Rocher. Acum ar fi sau? Nu, no, ar fi ciudat să mănânc în fața voastră, țin. Așa. Nu, aici ni se vadă toți. Așa. Că mă simt ca și la biserica copilor. Dacă sunteți cu minți, o să primiți ciocolată. De când îs mic am simțit această conexiune. Nu știu, probabil mami o mânca mai multă ciocolată când m-a avut pe mine și s-o realizam mai multă apă. Nu știu ce s-a întâmplat, dar ciocolată și de mic copil poate să credeți că sunt mai ciudat. De ce te uiți așa, Laura, la mine? Îmi place ciocolata. Nu, de ce ai cu mine? Iarba. Ciocolata și... Am început de când ești mic să mănânc multă ciocolată și pe lângă că mâncam ciocolată și visam despre ciocolată. Nu știu, poate credeți că-s ciudat, că chiar visez de ciocolată, dar chiar visam. Visam că mă duc la chiuvetă și dau drumul la apă și în loc de apă este ciochii. Ciocolată peste tot, deci incredibil, duș, ciocolată. Viseam ștranduri de Nutella. Da, deci probabil poți să zici că am avut o obsesie cu ciocolată, indiferent ce vreți să spuneți, pentru tine e normal, nu, Ionuț? Absolut. Eu dacă în viitor când o să am mai mulți bani, probabil să fac un suc de deci pură ciocolată. Bun, ar fi interesant. Ok, și de mic adunam ciocolăți, pentru mine nu să adun bani. Nu, banii se echivalau în câte ciocolăți am. Deci, nu îmi spuneai câți bani ai. Eu îmi făream calcul în cap. Deci am 7 sneakers. Aia înseamnă $7. Am înțeles. Deci, așa de multă comoară am acumulat. Și partea cea mai grea, nu știu, poate numai eu sunt așa, dar partea cea mai grea când ai ciocolată e când treci pe lângă cineva care vrea ciocolată. Și atunci ai o problemă, pentru că îți dorești ciocolata aia să o mănânci, simți că vrei să o iei și să o devorezi tot, dar te simți prost că ai vrea să dai și celălalt de lângă tine. Așa că și nu știi ce să faci. Așa a fost toată viața mea cu frații mei. Ligia, Călin, mai mult, nici nu știu cine, că toți, de fapt, ați avut, cum se zice, un dite dulce? Sau nu? Cum? Și mai mulți dinți dulci. Bun. Și tot timpul, vă știți bine, eu îmi ascundeam toate ciocolățile sub saltea. Sub pat, saltea, aveam mai multe. Bine, ăștia, frații mei, numai de saltea știau, dar aveam un loc unde în colț, unde era scos lambriu, unde puneam ciocolățile mele. Deci nici ei nu știau, nici acum... Probabil nu știu, că acum dezvoltă acest secret, că acolo țineam ciocolăți, care eu în timpul nopții, poate credeați că erau șobolan, dar eram eu. Mâncam. Câteodată, ții minte că odată așa de poftă eram de ciocolată, mâncam cu ambalaj cu tot. Iar am mai năsol când mergi la baie. Ok, bun. Problema era mai grea când veneau frații mei în cameră și trebuia să împart cu ei. Nu vreau. Țin minte că era ușor. Simțeam efectiv durere când trebuia să dau din ciocolata mea lor. Adică e ciocolata mea, eu am muncit pentru ea și trebuie să-i dau lui Călin, care e sac fără fund. Deci, care nu există. Deci nu există. El mănâncă și nu este stop. Nu. Nu știu, și acum când îl văd acasă, când mănâncă așa, nu mă vedeam, unde? Ce se întâmplă? Tot bagă, gulește din frigider, scoate oale. E problemă, știi, că în loc de lingură mănâncă cu polonicu. Nu e ok. Călin, nu, problema e că și eu am început să mănânc cu polonicu și să slăbesc. Bun, asta e altă problemă. Cură de slăbire sunt alte probleme. Dar când eram de mic și această problematică, această criză, această greutate cu care dădeam din ciocolata mea, mi-am dat seama că de fapt sunt foarte egoist. Și mi-am dat seama că e foarte greu să renunți la lucruri care îți plac foarte mult să le faci. Foarte greu să renunți. Și mi-am dat seama că noi ca și creștini ne e foarte greu să renunțăm la lucrurile care ne plac foarte mult să le facem sau să le avem. E foarte greu să renunțăm la acele lucruri. Și dacă ne uităm în pasaj, Petru tocmai are o revelație extraordinară. Cine este Iisus? Este Fiul lui Dumnezeu. O revelație incredibilă, fantastică. După care Iisus începe, uai ce tare, e foarte incredibil, Petru și-o dat seama de asta, Dumnezeu i-a revelat asta și începe să-i spune ce se va întâmpla cu el. Faptul că va trebui să fie omorât și peste 3 zile o să învie din nou. Din nou, o să învie. Și Petru la momentul ăsta îl ia deoparte de stai puțin Iisus, numai puțin să zic o chestie, n-are cum, ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple așa ceva. La care Iisus spune înapoi, le ia foarte tare Hristos și spune, înapoi a mea Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine. Și acum fiți atenți, de ce? Pentru că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Căci gândurile tale nu sunt gândurile Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Și atunci m-am gândit, eu mă stai puțin, dar de câte ori am fost eu o pricină de potignire pentru Hristos? Când gândurile mele nu se acordau cu gândurile lui Hristos. Când ce vreau eu să fac nu se alinia cu ceea ce Dumnezeu vrea ca eu să fac. Și vedeți, aici e o problemă foarte mare. Pentru că cu toții ne place să facem multe lucruri care ne satisfac ego-ul nostru, eu-ul nostru. Și citind acest pasaj, mi-am dat seama, man, de câte ori am fost eu o pricină de potignire pentru Hristos, situația lui Petru. Petru a reacționat normal, uman. Era normal să zică, Doamne, dacă auzeam că cineva se întâmplă cu călile, Doamne, fer să se întâmple așa ceva. Era ceva uman, era ceva normal ca Petru să reacționeze așa. Dar nu suntem, nu gândim noi, nu acționăm oare noi așa, dar nu-i normal să mă duc în altă țară să lucrez pentru câțiva ani, nu-i normal să-mi urmez o profesie, nu-i normal aceste lucruri, nu-i normal. Și fără să-ți dai seama, pentru că dacă ai citit întâmplarea asta, Doamne Iisus, dar de ce te-ai legat așa tare de Petru? Doamne, numai a fost așa o îngrijorare pentru tine. E foarte ușor și încet, încet o să strecoară în mințile noastre normalul care la Dumnezeu nu-i normal. Încep să se strecoare în acțiunile noastre, gândurile noastre care nu sunt aliniate cu gândurile lui Dumnezeu. Și aici e o problemă. Pentru că, din păcate, cred că în România, deocamdată, suntem într-un timp al creștinismului subțire. Unde gândurile creștinilor nu sunt aliniate cu gândurile lui Dumnezeu pentru viața lor. Și foarte mulți, mulți creștini sunt la acest stadiu unde gândurile lor li se par normale, scopurile lor, țelurile lor, direcția lor se par normal, o să trăiesc, o să fac o carieră, o să fac asta, o să lucrez aici, o să... Așa, foarte normal. Nici nu mai intră, oare... Ce vrea Dumnezeu? Oare îi voia lui Dumnezeu? Oare asta trebuie să fac? Vorbim despre sport tu crucea. Și de mulți poate s-o întreba, bă, de ce familia Ciuciui s-a întors din state? Nu era, mă, de ce v-ați întors? De ce ați stat acolo? Poate mi-ai zicea, mă, dar era normal să stai acolo. Era normal să ai din abundență tot. Era normal ca poate să fiu manager unui patinoar olimpic. Era normal. Putea să stea acolo, putea să trăiască bine. Putea să aibă un GL, un S-Class, putea sau un BMW X6, putea să aibă și să stea acolo. Unde sunteți BMW, alții Mercedes, unii Audi. Putea să aibă, dar era normal, nu am zice, era normal. Dar vedeți, gândurile noastre întotdeauna sunt gândurile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și fix în această direcție Vreau să vorbesc, nu foarte mult, pentru că Dumnezeu are ceva în plan în această seară și vreau să-i dau mai mult timp lui să lucreze la sfârșit. În versetul 24, atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze. Dacă voiește cineva. Asta înseamnă că sunt mulți care nu voiesc. Asta înseamnă că sunt mulți care cred că-L urmează pe Dumnezeu, dar de fapt nu-L urmează. Dacă vrea cineva, sunt condițiile, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Să se lepede de sine. Acum, sunt niște condiții clare care Hristos le spune. Să se lepede de sine. Ce înseamnă asta? Să te lepezi de sine. Păi e simplu. Înseamnă că, pe scurt, nu mai poți face ceea ce tu vrei să faci. Înseamnă că timpul care tu îl vrei pentru tine și crezi că e drept să-ți fie ție, nu mai e timpul tău, e timpul lui Dumnezeu. Și deci timpul, tu ești doar administrator a timpului care Dumnezeu ți-l a dat. Eforturile tale, posesiile tale, banii tăi, toate aceste lucruri nu mai sunt ale tale. Nu mai ești tu. Toate trebuie să le dai în mâna lui Dumnezeu în întregime. Și să asculți în întregime care-s gândurile lui referitor la viața ta. Aici mă refer disponibilitate. Ce înseamnă să te lepezi de sine? Înseamnă să fii disponibil față de Dumnezeu. Să ai inimă de sacrificiu. Posesiunile tale nu mai sunt tale, sunt al lui Dumnezeu. Țelurile tale, scopurile, direcția ta nu mai devine direcția care tu o vrei, direcția pe care Dumnezeu ți-o dă, pentru că, de fapt, nu mai există cuvântul eu în creștinism. Nu mai există eu. Și de mult aud asta, eu. Băi, știi ce? Eu vreau să mă duc în Anglia și să lucrez. Eu vreau să mă duc în Germania, vreau să mă duc în Spania să culeg. Vreau să fac aia, vreau să nu se temit aia. Și parcă nu mai există, parcă uităm, stai puțin, e gândul lui Dumnezeu sau e gândul tău? Tu trăiești sau Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că e greu. E greu să renunți. Ia și ciocolata aia, o țineam acolo, lângă mine. O țineam în buzunare. Nu vreau să o dau. Pentru că e bine. Pentru că nu e mare scofală, nu mă strofoc foarte mare să fac ceea ce eu vreau. E ușor să faci ceea ce vrei tu, nu? Laura, nu e ușor să faci ceea ce vrei tu? E simplu, nu este contradicție. Te-ai certat tu cu tine. Nu? Dar e foarte ușor, pentru că tu îți spui vreau să fac asta. Și faci. Nu e nicio... Vreau să... Nu există cineva în tine, vreau să beau apă. Nu vreau să beau. Termină. Stop it. Nu există o bătălie care există. Nu. Faci și aia, faci. Dar. God. Dar în momentul în care Dumnezeu începe să spună ce să faci și începi să te aliniezi cu gândurile lui Dumnezeu, există o mică problemă. Pentru că tu vrei să faci ceva și Dumnezeu îți spune să faci altceva. Și aici este... Există o problemă. Și problema unde? E problema la tine. Pentru că tu va trebui să renunți. Poate să renunți. Aici e greu. Aici e partea unde poate puțin doare. Știi? Adică, bă, de ce trebuie să mă implic într-o lucrare? De ce trebuie să-mi dau eu timpul, tot timpul meu, o oră, două, trei, cinci, atâta e greu să fii un lider, asistent, atâta trebuie să te întâlnești cu ei, să faci nu știu ce, să-i suni, te sună, că mă doare capul, că nu știu, parcă nu mai poți, e greu, mult timp. Dar da, teoretic ar fi foarte ușor, știi, să nu faci. Mai bine stat, m-aș juca tenis, aș fugi, m-aș juca pe nu pe calculator, dar aș face altceva care să mă distingă, să mă, ceva fain. Nu este nici conflict. Dar când Dumnezeu îți cere să faci ceva, vezi, aici e tot viața de creștini, totul despre a renunța la tine, la ceea ce tu vrei. Totul a renunța la timpul tău, la banii tăi. Știi ce acum fac ceva la grupă de câteva săptămâni, să zic, de două luni de zile? Și am zis, mă, știți ceva? Am vorbit, ne-am stat împreună toți băieții și tot. Și la grupă, când la grupă la mine, când intrați, simți că e grupă de băieți. Știi ce vreau să zic? Adică nu deschidem geamul, stăm acolo și există o aromă care se împrăștie prin toată sala. Știi că e grupa, nu lui Dani, ci grupă de băieți. Știi, nu te zic, după miros, știi? Adi, ce ai făcut? Nu tu. Bun, Steve, da. Steve e mascota grupei. Steve are o voce de invidiat. Urcă până la 1000 de decibeli. Steve, poți face o demonstrație de 1000 de decibeli? Te rog eu. Eu te rog. Nu, 3 secunde. Hai să încurajăm pe Steve. O demonstrație. Hai, Steve, demonstrație. Hai, ridică în picioare și dă-ne o soprană din aia de 1000 de decibel. 3. Hai, Steve, mulțumesc, să aplaudăm pe Steve. Steve. We love you. Bun. Și în grupa noastră, noi am zis, vrem să ne lepădăm de sine și vrem să întărim un obicei care noi considerăm absolut indispensabil unui creștin. Adică rugăciunea. Și am zis, nu cer o oră să ne rugăm. Că poate e extrem de mult. Nu cer 40 de minute, 30 de minute, 20, 10 minute. 10 minute. Și am zis, mă, băi, să fie de 10 minute, dar 7 zile. 10 minute, 7 zile. Dacă pierzi o zi 10 minute, ai pierdut testul. Zic că în 10 minute renunțăm la timpul nostru, la disponibilitatea noastră pentru altceva și dăm Dumnezeu minimum de 10, minimum 10 minute, ca și cum nici nu știi. 10 minute e o reclamă Pro TV. 10 minute îți hoinărește gândul. O trecut 10 minute. Dar trebuie să fie constant. Și am zis la băieți, trebuie să fie constant. După o săptămână, câți credeți că a reușit să se roage 10 minute timp de 7 zile? Hai să vedem, să vedem ceva numere, Ted? 1. Hai să vedem câțiva. Cât credeți că au reușit 7 zile, 10 minute, Alex? 1. Îmi dă cineva mai mult? Sami, 3. 2. Cine e? Steve, că da, tu știi. A, 5. Clau. Da, noi suntem, deci suntem cam 12-14, cam așa. Din 12-14, din 14, să zicem că au fost, au reușit 7 zile din 7, câte 10 minute minim în fiecare zi. Două persoane. Din 14. Îi sub 20%, sub 15%. E foarte, foarte fain. 10 minute. Da, 10 minute. Dacă vrem să ne lepădăm de sine, poate să renunțăm. Asta este. Și întrebarea care ți-o pun în această seară este, îți porți tu crucea? Și vom vedea ce înseamnă crucea. Îmi place foarte mult Ioan 18 cu 37, dacă puteți spune sus versetul acesta incredibil de tare. 18 cu 37. Era în momentul când Hristos era adus în fața lui Pilat din Pont și îi se aduce această acuză că el spune că este împăratul iudeilor și așa mai departe. Și are o conversație cu Iisus și Pilat îi spune: băi, atunci un împărat tot ești, nu? I-a zis Pilat: da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Eu pentru aceasta m-am născut. Incredibil. Țin minte când am citit pentru prima dată cuvintele astea, m-a lovit ca o stâncă în cap. Eu pentru aceasta m-am născut. Ce se simbolizează? Crucea. Simbolizează destinul tău, chemarea ta, direcția care Dumnezeu ți-o dă în viață, scopul pentru care te-ai născut, motivul pentru care El te-a creat pe tine. Asta e crucea. Asta e crucea. Și Dumnezeu ne-a creat pe fiecare și ne-a dat o cruce individuală. Unii ne-a chemat evangheliști, alții ne-a chemat păstori, învățători, profeți, oameni de afaceri, muzicieni, producători de filme, media, profesori, inspectori, primari, prefecți, avocați. Fiecare avem o chemare, un destin, un scop. Ne-a creat cu un scop și crucea e scopul nostru. Ce fain ar fi să avem, să fie tineretul Bisericii Salem, să zicem, e oprit de un reporter pe stradă și se întrebe: cu ce vă ocupați? Ce faceți? Care-i scopul vostru? Să zică: eu sunt chemat să fiu evanghelist. Pentru aceasta m-am născut eu. Întrebarea mea pentru tine această seară: pentru ce te-ai născut tu? Știi? Îți cunoști crucea? Destinul? Chemarea? Hristos a știut clar și concis: eu pentru aceasta m-am născut. Era clar. Știa direcția. Știa clar ce are de făcut. Două condiții Hristos ne enumără aici în Matei: să te lepezi de sine și să-ți porți crucea. Să vii după mine. În Luca 9:23, îmi plac foarte mult cu aceste evanghelii sinoptice, se completează unele una pe alta. Zice: dacă vrea cineva, dacă voiește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să urmeze și să mă urmeze în fiecare zi. În fiecare zi. În fiecare zi. În fiecare zi. Hai să vă spun ceva. Ca și creștin, nu mai poți să faci ceea ce vrei tu să faci. Ca și creștin, nu mai trăim noi. Nu. Hristos ar trebui să trăiască prin tine, prin noi. Ce vreau eu să fac? Păi cum e ce vrei tu să faci? E ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să faci. Eu vreau să mă duc acolo, vreau să... Nu, stai puțin, dar n-am înțeles bine. Să se lepede de sine. Gândurile lui Dumnezeu devin gândurile tale. Scopul lui Dumnezeu devine scopul tău. Direcția lui Dumnezeu, direcția ta. Timpul investit și administrarea timpului devine modul în care tu îți vei administra timpul. să renunți. E foarte greu, v-am spus, e foarte greu. Dar asta trebuie să o facem zi de zi. Every day. Fiecare zi. Să renunțăm la noi. Și e greu. Nu e ușor. Să renunți la timpul tău, să te plici în lucrare, zici să faci tot ce poți pentru Dumnezeu. Să renunți la... Stai, da, Doamne, nu mai am timp liber. Ai timp liber. Dar și în timpul ăla liber, tu să întrebi, ce... Nu mai e timpul tău liber. Nu mai există în ecuația asta, în propoziție, mai există eu. Dumnezeu. Eu știu că și eu sunt vândut de Dumnezeu. Eu știu că tot ce vrea Dumnezeu ca eu să fac, aia voi face. Unde vrea Dumnezeu să mă duc, aia voi, încolo, în acea direcție voi merge. Pentru că sunt vândut dragostei Lui. Și în fiecare zi te să renunț la mine, sunt multe, mi-e greu și mie să renunț la multe, dar e o luptă continuă, dar trebuie să învățăm să renunțăm. Trebuie să trăim viața de creștin, să înțelegem cu adevărat cum vom îndeplini chemarea, cum vom aduce trezire, cum vom schimba această națiune, cum vom fi modele pe care generația noastră să urmeze, cum, lepădându-ne de noi și purtându-ne crucea în fiecare zi. În fiecare zi. Atât să mă rog în fiecare zi. Atât să renunț, să fiu darnic în fiecare zi. La timpul tău în fiecare zi. Să fac acte de compasiune în fiecare zi. În fiecare zi. Floyd McClung spunea în felul următor: 90% din succes e să-ți îndeplinești ținta. Să-ți îndeplinești 90% din succes e să-ți îndeplinești ținta, să termin cursa. Ai 90%, faptul că ai terminat, 90% deja face, dacă termin, 90% de fapt ai câștigat. Nu contează cum, când, 90% ești, contează în succesul care l-ai, faptul că termin. Și când stăteam și mă rugam pentru această seară, pentru că, Ligia, dacă poți să vii sus, am simțit că Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a dat un cuvânt. Și din Evrei, capitolul 12, simt că Dumnezeu, pe lângă că vrea să facă ceva total special cu conferința din anul acesta, simt că Dumnezeu vrea să ne pregătească pe fiecare din noi să primim o porție mult mai mare a puterii Lui în viața noastră. Nu știu dacă m-ați înțeles sau ați primit. Dumnezeu vrea ca să ne pregătească, să ne poziționeze într-un loc unde să primim o dublă porție a ungerii, a puterii Lui în viața noastră. Dacă până acum te-ai rugat pentru bolnavi și ai avut câteva rezultate, Dumnezeu vrea să te înzestreze cu o dublă porție a puterii Lui, din ungerea Lui, să te poziționeze în acel loc unde să umbli în supranatural. Mesajul e foarte, foarte direct. Îți porți tu crucea și aș vrea să închizi ochii acolo unde ești. Și aș vrea să faci un exercițiu mental. Ai renunțat tu la timpul tău. posesiunile tale, la toate lucrurile care le ai, la banii tăi, la scopurile tale, țelurile tale. Ai renunțat cu adevărat, în totalitate, ai renunțat? Și stăteam în rugăciune și simțeam că sunt multe persoane care sunteți împotmoliți. Și sunteți împotmoliți pentru că trebuie să renunțați la voi. Încă nu a avut loc procesul acela de lepădare de sine. Încă există lucruri care le ții în tine și nu vrei să-l lași. Hristos spune, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Te întrebi, mi-a arătat specific multe persoane din acest loc care ești împotmolit și te întreb, de ce mă duc, de ce nu pot să mă duc înainte, de ce nu pot să înaintez în chemarea mea, destinul meu, de ce? Și Dumnezeu îți vorbește în această seară, pentru că nu te-ai lepădat în totalitate. Nu știu ce îi. Poate tu, nu știu, poate din timpul tău, poate tu ai alte planuri, nu vrei să renunți la planurile tale și să accepți planul Dumnezeu pentru viața ta. Poate ești într-o relație greșită. Poate... Păi nu știu. Dar tu știi că despre tine vorbesc și știi că ești împotmolit și Dumnezeu te ține acolo. Pentru că nu poți înainta mai, nu poți intra, nu poți să experimentezi mai adânc din Dumnezeu până nu renunți la acele lucruri. E foarte clar că Hristos nu zice, dacă vrei să te lepezi de mine, să te lepezi de sine, dacă vrei numai să fii ucenic. Nu. Dacă vrea cineva, asta spune, leapă-te de sine. Nu e condiție, e condiție, două condiții mari. Și asta e una dintre ele. Trebuie să renunți. Nu știu care e problema, unde te-ai împotmolit. Dar Dumnezeu vrea ca în această seară să te scoată de acolo. Poate îți vorbește chiar acum unde, ce trebuie să renunți, care e domeniul în viața ta care trebuie să renunți, să pui deoparte. Și fiți atenți. Evrei capitolul 12, versetul 1 spune așa: și noi dar, fiindcă suntem conjurați cu un nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Cu stăruință să dăm la o parte orice piedică. Mi-a arătat în momentul în care te pui deoparte piedica aia, începi să alergi cu pasiune. Ce-ar fi dacă tineretul Bisericii Salem ar fi un tineret în care pune deoparte orice piedică, renunță la orice trebuie renunțat în viața lor ca să alerge? Ce-ar putea face oare Dumnezeu cu noi? Ce-ar putea face Duhul Sfânt în noi dacă am pune deoparte orice piedică și să lăsăm pe El 100% să lucreze prin noi? Ce-ar fi? Această vineri e Vinerea Mare și în această zi e ziua când Hristos a suferit pe cruce pentru noi. E ziua când Hristos a renunțat la totul pentru noi. Și în următoarele minute aș vrea să, în timp ce Ligia o să cânte o melodie și în timp ce pe ecran se vor derula câteva imagini, Aș vrea să vă citesc o scrisoare a unui pastor de tineret din Zimbabwe, care și-a început predica, dar n-a putut să o termine pentru că a fost martirizat, a fost omorât pentru că credea în Iisus Hristos. Această vineri va fi o vineri care nu veți uita niciodată, pentru că Duhul Sfânt va face ceva în voi, va pune o dorință în inimile voastre să-L căutați cu toată pasiunea, cu toată ardoarea, să alergați spre El și în chemarea care El va chema. Aș vrea să citesc această predică acestui pastor care n-a putut să-și termine predica, de fapt. Și spunea: fac parte din cei cărora nu le este rușine, am puterea Duhului Sfânt. Sorțul a fost aruncat, am pășit peste linie, decizia a fost luată, sunt un ucenic al lui Hristos, nu mă voi uita înapoi, nu voi încetini, nu voi renunța și nu voi tăcea. Trecutul meu este răscumpărat, prezentul meu a primit un sens, viitorul meu este în siguranță. Am terminat odată pentru totdeauna cu viața mediocră, cu trăirea prin vedere, cu genunchii nebătuciți, cu visele fără culoare, cu viziunile înlănțuite, cu vorbirea lumească, cu viața ieftină și cu scopurile deformate. Nu mai am nevoie de superioritate, poziții, promovări, aplauze sau popularitate. Nu mai am nevoie să am dreptate, să fiu primul, să fiu recunoscut, lăudat, luat în seamă sau recompensat. Acum trăiesc prin credință, mă sprijinesc pe prezența Lui, trăiesc prin răbdare, sunt întărit prin rugăciune și lucrez cu putere. Mă uit în față, aleg spre scopul meu care este cerul. Drumul meu este îngust, calea mea este aspră. Prietenii mei sunt puțini, călăuza mea este de încredere. Misiunea mea este clară. O, Tată, dă-ne o misiune clară fiecare dintre noi. Nu pot fi cumpărat, corupt, tras înapoi, ademenit să renunț, amăgit sau amânat. Vine din gura acestui păstor din Zimbabwe. Nu mă voi abate din fața sacrificiului, nu voi ezita în prezența dușmanului, nu voi fi stârnit de popularitate, nu mă voi rătăci în labirintul mediocrității. Nu voi renunța, nu voi tăcea și nu voi încetini până când nu mă rog așa cum trebuie să mă rog și până când nu plătesc tot prețul care trebuie plătit pentru cauza lui Iisus Hristos. Trebuie să umblu până când El vine, să dăruiesc până când nu mai am ce dărui, să predic până ce toată lumea știe, să lucrez până El mă oprește și când El va veni după a Lui, nu va fi greu să mă recunoască, fiindcă scopul meu a fost clar. Visez la o generație, visez la tineri care se predau în totalitate lui Dumnezeu. Visez la un tineret care predă întreg controlul, volanul în mâna lui Hristos, aleargă spre țintă cu toată pasiunea, dând la o parte orice, orice, tot ce a făcut Hristos pentru noi. Merită să-i dăm totul. Merită să-i dăm totul. Timpul nostru, efortul nostru, energia noastră, banii noștri, posesiile noastre, absolut totul. Toți în picioare și aș vrea să cântăm această melodie. Mare, Seara ești aici prezent și simți dragostea Lui, simți cum El te îmbrățișează, simți că trebuie să te împaci cu Dumnezeu, simți că ai nevoie de El, simți că ai trăit în zadar fără prezența Lui, nu merită absolut nimic. Așa că dacă ești în această seară aici, vrei să-ți predai viața mâna lui Dumnezeu, vede astăzi să-ți dedici viața mâna Lui și să-L urmezi toată viața, să trăiești cu adevărat. Aș vrea să ridici o mână sus, vreau să ne rugăm împreună cu tine, dacă este cineva care vrea să-și dea viața în mâna lui Iisus Hristos. A doua chemare este pentru cei care în săptămânile care au urmat, lunile care au trecut, parcă nu ți-ai purtat crucea, parcă ți-a fost greu, poate ai uitat să te lepezi de tine în fiecare zi, să-ți iei crucea. Scopul lui Dumnezeu numai ceea ce tu vrei, ceea ce Dumnezeu vrea pentru viața ta, e ceea ce El îți spune, aia e direcția, aia faci și ai nevoie ca Dumnezeu să te ajute, să-ți dea putere să continui să te lepezi de sine și să continui să umbli și să-ți duci crucea, destinul, chemarea, scopul pentru care ai fost creat. Aș vrea să vin în față și aș vrea să cer Duhului Sfânt să-ți dea putere să te lepezi de tine și să-ți porci crucea în fiecare zi. Orice piedică care stă înainte, hai să dăm la o parte orice piedică, orice păcat, orice gând egoist pentru tine, hai să dispară și să lăsăm pe Hristos să trăiască prin noi, în noi. I said Tată, nu mai vrem să trăim în mediocritate. Tată, nu mai vrem să fim, Tată, să pierdem timp. Pasionați care își poartă crucea cu toată pasiunea. Tată, pune noi, aprinde flacăra din nou în această seară, în viețile noastre, Tată. Aprinde focul pasiunii, Tată. Tată, să trăim, Tu să trăim și pe noi, să nu mai trăim noi, Tată, în această seară să terminăm. Piedică. Tu știi care e aia. Duhul Sfânt s-a identificat-o. Dă-l o parte. Nu știu, poate nu-i neapărat ceva rău. Poate pur și simplu uiți să faci lucrurile cele mai importante. Uiți de obiceiurile importante. Poate ți-ai stabilit un scop, o direcție și nu-i după gândul lui Dumnezeu. Nu l-ai implicat pe Dumnezeu în totalitate în viața ta. Dăm la parte orice piedică, orice piedică. Jesus. La ceea ce eu vreau să fac prin voi. Nu sunt limite a modul în care eu vreau să lucrez prin fiecare. În timp ce te lepezi de sine, îți iei crucea în fiecare zi, eu voi fi peste tine, în tine, în jurul tău și voi lucra cu o putere mai mare decât ți-ai putea imagina vreodată. Nu sunt limite la ceea ce eu pot să fac prin tine. Te uiți la tine și spui, o, cine sunt eu? Sunt doar un cetățean în Oradea. Am doar o școală, doar un liceu, școală generală. Ce poți să faci tu? Nu sunt limite, prietenul meu. Nu sunt limite la ceea ce Dumnezeu poate să facă prin tine. Când tu te lepezi de tine, îți iei crucea. În fiecare zi, în fiecare zi, să pui timp deoparte în fiecare zi, să te rogi în fiecare zi, să faci acte de generozitate, care de ajutorare în fiecare zi, să citești cuvântul în fiecare zi. Să stai în prezența Lui în fiecare zi. Să pui deoparte timp să asculți vocea Lui, să vezi ceea ce El vrea să spună, să faci în fiecare zi. Vedeți, cuvântul în fiecare zi, ceea ce ne va da puterea. Cuvântul în fiecare zi, ceea ce ne va pune pe cărarea, pe direcția care trebuie să mergem. În fiecare zi. Așa. Sunt niște decizii care poate Tu le-ai luat în această seară și aș vrea să le spui între Tine și Dumnezeu. Spui, Doamne, în această seară, eul meu a murit. Din această seară, dacă până acum a fost vorba de timpul meu liber, disponibilitatea mea, ce vrea ca eu să fac, direcția mea, să mă duc acolo, planurile mele s-au terminat. S-au terminat. Și simt că Dumnezeu vrea să vă vorbească câteva dintre voi aici, pentru a vă arăta clar care este crucea ta, care e destinul tău, de ce te-ai născut, pentru ce te-a creat. Și nu știi. Dumnezeu vrea să-ți dea claritate. Și îmi spune că în săptămâna care urmează, care urmează acum, o să fie atât de clar, exact așa cum e stativul ăsta aici. Așa de clar îți va fi crucea pe care tu să o porți în viața ta. Dacă tu renunți la tot, la tine, și îți pui deoparte timp, renunți la timpul tău, El îți va arăta care este chemarea ta, care este crucea ta, care este destinul tău specific, individual. Aș vrea acum să ne rugăm să spui, Domnule, acolo unde ești, care sunt deciziile care tu le iei de astăzi. Nu știu, poate ai pierdut prea mult timp făcând alte chestii care tu vroiai să le faci. Nu știu care sunt lucrurile care tu le decizi în această seară. Dar vreau să fii foarte ferm, vreau să fii foarte categoric și dacă nu e serios, nu fă nimic. Mergi la locul tău, mai bine nu faci o promisiune decât să o faci și să nu te ții de ea. Mai bine nu faci. Dacă o faci, fii serios. Pentru că și Dumnezeu e serios. Și ascultă-mă, Dumnezeu simt că așa incredibil vrea să lucreze prin puterea Lui, prin fiecare sebe, prin tine. Vrea ca puterea Lui să curgă prin tine în viața altora. Și zice, cum pot, eu sunt așa, nu, prin tine. Și prin fiecare, Duhul Sfânt vrea să vă folosească la un nivel, să trăiți, să fie ceva normal, supranatural. Nu? Semne și minuni vor urma cele ce cuvânt, propovăduirea Evangheliei, cuvântul meu. Semne și minuni. Haideți continuare să stăm în prezența Lui. Să, Doamne, sunt aici. Zi, spune decizia ta. Pecetluiește cu sinceritate și cu adevăr. Sinceritate și seriozitate. De care e crucea, să poată să spună cu fermitate și cu toată puterea, pentru asta m-am născut, pentru asta simt că mi-am, pentru asta Dumnezeu m-a chemat să aduc Evanghelia mai departe, să fiu evanghelist, să fiu învățător, să ating școala pentru El, să fiu jurnalist, să arat oamenilor cât de mare Dumnezeu avem. Să fiu avocat, să fiu un exemplu, o lumină. să aduc împărăția lui Dumnezeu acolo sunt. Sunt un producător de filme. Come on! Sunt multe cruci care au fost aruncate la pământ și în această seară Dumnezeu vă cheamă să le ridicați din nou pe umăr, să le purtați în fiecare zi. E momentul când visele se nasc din nou. Visele capătă culoare din nou în viața ta. Pentru că Duhul Sfânt vine în viața ta și îți dă putere. Îți activează acel vis. Pentru că nu sunt limite, nu sunt limite la ceea ce Dumnezeu poate să facă în tine când tu te lepezi de tine și îți porți crucea.